أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا وهم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. سورة بدا آيات نمبر 56 شفق پنزوستم نمبر آيات دي منگویلیو چه دا درم ایسروانه دا پدی که دا منافق اغا غلط صفتونا غلط قباحتونا اویا بیانیگی. در شمخ کی ویلی شوی دی دی زینا ویحلیفون بالله دا یو در شم دا دی اغا نشانه دا چه قسمون بڑیر زیاد پوری. دو درشتم چه وهم قوم یفرقون رست رادی با درستانی آیت کی ولیکنهم قوم یفرقون دا دیات آخری سرگی در فوق قوم دے. در درشتم نخدا دا چه وهم یجمحون 57 نمبر آیت آخری سر کی. سلور دشتم دادا لو یجدون ملجأ او مغارات. 35 نمبر دادا ومنهم من یلمزک فی الصدقات. 36 نمبر فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. دادا منافق هوا علامات دي وديزان وزكاك ويحلفون بالله دیو با قسمنا خری فلا باندی انهم لمنکم چه بشکا دی استاس ندی وما هم منکم او ندی دی استاسنا دا برازی اے مسلمانا تا تبوی چیزتا سر یما ولی دا خبرتا تکی در فوق دے یریگی متا تبوی زستا سر یما لکا ول سر کی سور بقر کی ویدی ویدہ خلو الی شیاطینہم ویدہ لقو الذین قالو آمنا مومن سر میلاوشی ویمہ ایمان را وڑے دے پوچی کلق پلو شیطانانو تلاشی ناغی توی انا معکم زخو تاسو سر یما ندل توی ویحلفون باللہ دیو با قسمون قریفا لا باندی انہم لمنکم بشک دیو چی دی دیو استاسو ندی قسم پلا چی ویدستا مرگر یما والله تلا قسم قسم قسمنا بخري وإذا تاسقهم الله وما هم منكم ديوتاسو سر ندي ولكنهم قوم يفرقون لكن داده يوقوم يردنك تفرق روستم کے قوم یفرقون اے فی جماعتکم ستا پا جماعت کی با تفرقی راولی ستا جماعت بتا سنس کئی ستا تلگی ستا تنظیم بورانی پمانا دا جدائی باندی پمانا دا بلتون باندی یا فمانا دا یریدن کی باندی چیدا یو داسی قوم دے یفرقون چیریگی درفوک دے صحابو نیریگی صحابو توی تاسو سرما بل طرف تا خفلو مرگرو نیریگی اگی توی تاسو سخیما نزکو لما مارکی مانکی ولیکنهم قوم یفرقون لیکن دیو دی قوم درفوک لو یجدونا اغا تفسیری جلالین مانکی ویخافون کالمشرکین ان تفعلوا بهم کالمشرکین فیحلفون تقیا زان دا بچ کولو دا فار بدا قسمون خوری نو دا معلوم شوا چی دا دا قید سمن دا قید دا توحید ندا او کم سڑے چی دا لانا نیری دو دا مخلوق نیری دو دا بدا هر چا نیری گی کل جی تا پا سحرا کم روانی او زیکی روانی تا تا قسم قسم شبہات ترازی یرا پدی دے کی سوکرا جی پدی دے کی وہ سوکرا پاسی تو رے دا شیو میں ہوئی پدی ٹیم کی تیو اللہ زانتا ودروا اللہ تزما مالکی اللہ زستا نئے رے گم دا اچارا نئے رے گم پولی رے ختمی کچری تا دا مخلوق بندگی شروع کرانو تب بے دا حرچا نئے رے گی کدا یو اللہ نئے رے دلی نو تبا زلوری دا اچا نبستا یرنکی گی ما سوا دا یو اللہ نا موحیدین دا غسیدین نو دا منافقین ولیکنهم قوم یفرقون لیکن دا دے یو قوم درفوک یریدون کیم لو یجدونا کچری دیو بیا ممی ملجا زید فنائی او مغاراتین یا غار او مدخلن یا یو سرنگ ملجا کمر شاتا پٹیگی وینی شاتا پٹیگی زید پنائی گوری چیز زان فٹ کما او مغارات دا غار جمع دا لکه سوره تبارک الذی اخری سر کی وی قل ارئیتم ان اصبح ماؤکم غورا. غور اصل کی جور زیت ہوئی نو او مغارات یا غارونا او مدخل الفمانا دا نفق هم رازی لکا دلتا موتا ویو نفق لاندی روڈ کی چی لاندی کم روڈ وطی اغیتا نفق وی سرنگ نو دا غالبان دریوانا یو شان مانا باندی دی نو ای ملجا ان کدا چرتا زید فنائی گوری او مغارات یا غارونا او مدخل یا سرنگ لولو ایلیه نو دا اوڑی اغیتا لولو ایلیه دیو با مندکی اغیتا وهم یجمحون او دیوی پڑیش لون کی علماء کرام مانا کئی رسیاتو آتے ہیں شاہ سے مانا کئی پڑش لئی رسیانش لئی غلندش لئی منڈی وئی سوکرا بندی پوہ نشی ارانے کڑے دے زان لدفنائی زے گوری لکا خلق وئی ارمان ارمان جی پا جون جون دیوے او دا سپینہ گلن دیوے دا غدی تل تا ارانے کڑے دے منافقت کړه دې ځان له پناه ځای ګوري ته نبی رسول الله خلاف پروپاګاندا کړی دا منډه وای یا دمانا شیخ ولی الله د کبر غرامان کوي وه میجمعون او دیو په یو بل باندې سوریږي مطلب دا چې کله سره تختی د سړی باندې دبر ورخیږي زور نه کوي چې ما ځان مخ کړه نو درته اشاره دا وهم یجمحون دیو منډی وخی منډی وخی یسرعون دیو منډی وخی ومنهم من یلمزك فی الصدقات او بازی د دینا اغدی چې الزام لګی پتا باندې په صدقو کې عیب لګی په غور لګی پتا باندې فبارا د صدقو کی یو فکیو بری منافقینو کی حرقوس ابن زهیر مورخینو دا ذکر کرده دی مفسرینو نبی علیہ السلام صدقات شل نبی علیہ السلام توی اعدل یا محمد انصاف کوا اے محمد نبی علیہ السلام غصہ شوی ویل وَلْزَعَدَلْ لَكُمَانُ مَانَ بَغِيْرْ بَبَلْ سُوْكَ عَدَلْ وَكِي دا عدل در تا خود لے چا دے دا در تا ما خود لے دے اتماتوے چی تا عدل لکے وَمُنَافِقَا عدل در تا ما خود لے دے عدل خطا سمان یت کرے دے او ماتوے چی تا عدل لکے او نبی السلام علم کی اغا صدقات نخوارو اغا زکات نغستو و اینای کریوا چی زما بچی زما اولاد با صدقات زکات دا نخلی ولی دا دا مال خیره ده خیره سیدانو بندی اغا بندی وز خون چی کم سیدان دی اغا با نخوری نبی علیہ السلام امر ده فاطمه رضی اللہ تعالی عنها چکلا نبی علیہ السلام میرا سن نتقسیمی گیوا داغی بچے دے دا فاطمی حسن رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام سر پلار روان دے کجور پراتا دا کجور راواغستلا کجور راواغستا نبی علیہ السلام چیو کتلا غزر خلی تکڑا نبی علیہ السلام ورطویل کخ کخ درکا واچوا تا مخورا بچیا وی که دیشی چی دا دا چا عوشری دا چا زکاتی او دا مونگا نخورو دا مونگا جائز ندی و نبی علیہ السلام و سلام فلو بچو تا وینا کریوا چی تاسو با زکات صدقات اغا ناخلی حدیه دا خیر دی حدیه قبل وی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اغم چې ګرځیده کتل چا ورته ویلی نبی علیہ السلام نه مبارکی تپوسې کاو ول د اولو پمند کې مهر نبوت لګی درې ده بل دا خبره چې هغه صدقه نه قبلې هدیه ورته پیش کاغه به قبلې چې کړه دې لال چې دا وګتل دا ورله صدقه ورکړه هغه واغسته بل چاله ورکړه ځان له قبول نه کړه هدیه پیش کړه هدیه واغستله نو نبی علیہ السلام صدقات زکات هغه نه اغستو هدیه وا هغه به اغستلا نبی علیہ السلام یو ورځ کور کې ناشته کور تراغه حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه ورته روټی کې خودا چاغي روټی وړل ویل نور سنشته هغه ورته وی پیدا الله حبیبا نور سنشته کټوي کې څه باندې دی پدې کې څه دی غوغه وا نبی علیہ السلام د ولید غوخه به ډیر انتهایی غوخه وا وای پدې کټوي کې څه دی وای دا غوخه ده د الله رسوله صلی الله علیه وسلم خو دا مال چا صدقه را کړی دا او تاسو خو صدقه نه خورئ نبی صلی الله و سلام ورته فرمایل چې تا ته مثلا معلومه نه ده دا تاله چې در کړی ده نو صدقه و باټین کی ته دې مالک شو و صدقه نه ده وس چې ته مال راکې هدیه ده زکات تا ته میلاو شو غریبی ته غریبی ته دې مالک شوی به کمالدار لورکه او که هر چاله ورکه زکات اغا نوم د دینه ختم شو تیک د صدقه د تاله چا درکړی دا وسه چې ته ما درکې هدیه ده و صدقه نه ده صدقه و خوستا ده پاره وې زما ده پاره هدیه ده ندلت زکوی و منهم من یلمزک بالصدقات بازی دا دینا غسوک دی چه عیب لگئی فتا بان لی فبارا دا صدقو کی فا این اوتو ملها کچری ورکی تا دیتا دا دینام رزونو دیو خوشالیگی کتالا سوک لگول تی مسلستا دا پار بیان کی نو تبوی علک دیر خیست عالمو خیست خبری وکلی کچری آغا مسئلے بیان کرا چرا پتا کیوا نو دا بیا کسی کئی چلکا ملاو خوخ ملانو دسن خبرنو ولستائی بنے ولتول دیو جنا دا پینو تو ملہا رزو کچری بچی ولکلشواند تد دینا نو دیو باق وشالی دل و این نمیو تو ملہا او کور بنکلشو دیو تد دینا اذا هم یسخطون ناگانا دیو بو غصا غصام ناگانا دیو بو غصا حن غصا کونکین دیو با غضب ناکو غصا بو ویل مال مال را نکو ویل مال مال را نکو عادل انصاف دیو نکو دا پسا دیان دی دا دا اللہ پا دین با دی عیب لگونکی دی نبی علیہ السلام با مسارف قتل اغیل بے ورکول یا داسی فایل اوتو منها کچری بو ورکل شدی تد دینا رزون دیو با خوشالی دل و این لم یوتو یوتو منها کچری بو ورنکل شدی تد دینا اذا هم یسخطون ناگهانا دیو بو غسکون کی ولو انهم کچری ویدی رزو چی دیو خوشالی دلی دنبی علیہ السلام پا تقسیم باندی جواب محذوب دے لکان خیر اللهم دا بددی دا فار دیر غروی ما آتاهم اللہ اغس چی اللہ ورکی دیتا دا غنیمتننا اغس چی اللہ ورکی دیتا ورسوله او رسول اللہ انا الاللہ راغبون او منگا دی اللہ سر من کولکیو رغبت کولکیو دلتا پا دی آیات کی مبتدعین اغوی اگورا اللہ مورکین رسول اللہ مورکین اگورا دا غنو مورسر ذکر شوم علماء کرام جواب کوي چې نه نه دغه مطلب نه دی ما آتاهم الله ورسوله دی وی ابن کثیر هغه ذکر کوي ایتا دا دوانو ته منسوب کړی دا ایتا ورکول دوانو ته منسوب کړی دی ورستا وقالو حسبنا الله وقالو ولو انهم رضوا كثير ودي وچر داشيوي لكان خيرا لهم دا پټ پرو دې دا بددي دا پر ډېر غوروین ما آتاهم الله ورسوله اغاچ ورکړي دي دي تلا او رسول الله وقالو حسبنا الله حسبنا الله الله ته منسوب کړی دا دایو چې حسبنا الله عقیده د توحید و ساته چې الله زموږ د فارا کافی دی داین دی ویلی چې حسبنا هما حسبنا الله ورسوله د دې سره د رسول تک نه دی ذکر کړي نو دلتا فآتاهم الله چې دو ترجمه دی ایتا بدو قسم دا یوما تحت الاسباب بل ایتا ما فوق الاسباب بغیر دا اسبابونا ایتا ورکلا داد اللہ کار دے ایتا داد اللہ کار دے بعد الوجود الاسباب اغد نبی کار دے دا اسباب سرس موجود دی نبی علیہ السلام ورکی داد نبی کار دے بغیر د اسباب نو ورکړه د الله کار دی نو دلته وې چې فتح الله درکړه غنیمتونه نبی نے سلام ته وې دایته تقسیم کا تفسیر فراری منیر خطیب شرمینی هغه ذکر کړی دی چې ما آتاهم الله کی ذکر دای سم د بار تعالی دا د فرض تعظیم دی نو دلته نوم د الله تعالی چې دی دا د فرض تعظیم ورکول دا الله کوي او تقسیم ول اغا نبی علیہ الصلات والسلام کوي نو دلته زکوي ولو انهم رضوا کچری وی دی چی خوشاله شوی ما آتاهم الله ورسولو اغا سچی الله ورکړي دی ورسوله او رسولی تقسیمین تنبیه دیا پدی آیات کریمه کی تنبیه دا چوا مترزا دا پیغمبر پا پیسلی اعتراض مکوا پیغمبر چیس تقسیمی دا اللہ پا مر تقسیمی پا خپل خوخا آغا پیسل نکی او پا پیغمبر اعتراض کول دا پا اللہ اعتراض کول دی نبی علیہ السلام قوی انما انا قاسم والله یعطی وَيَذْكُرُ تَقْسِيمَهُمُ الْمَا وَرَكَوْنَكِ اللَّهُ دِ قَاسِمُ الْغَنَائِمِ وَقَاسِمُ الصَّدَقَاتِ دَدِ تَقْسِيم زَكُمَا وَرَكَوْنَكِ اللَّهُ دِ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ نُجِيءُ كَافِدِ زَمُنَ فَرَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ زَرْدَا چِرَکړی دی مونتا د خپل فضل نام رب کی منتدا خپل فضل نا ورسول او رسول دغه د غنیمتونو نام الا الى الله راغبون مونږ دی الله سره مین کول کیو دی الله ته رغبت کول کیو زردا چراب کی منتلا مل فضله د خپل فضل نا ورسول او رسول د غنیمتونو نا ابن عباس دا معنا کوي انا الى الله راغبون مونږ دی الله سره رغبت کول کیو بیا ويحلفون بالله قسمنا خرف الله باندې انهم لمنكم دي استاسنا دي وما هم منكم دي ندي استاسنا ولكنهم قوم يفرقون لكن دي اقوم درفوق لو يجدون ملجا كچري بيان مي دي زيد فنا يوم غارات يا يوغار او مدخلا یا یو سرنگ لولو الین دیو اوڑی غیتا وهم یجمحول او دیو پڑش لئی دیو مندی وخی فمنهم من یلمزکا بعضی دینا غسوک دی چی الزام لگی فتا باندی فی الصدقات فباراد صدقو کی فین اوتو منها کورک رجلی تدینا رزون دیو خوشالی وإن لم يعطوا منها أو كورنك رشيد تددينا إذا هم يسخطون نقهانا ديوي غسكونك ولو أن لهم رزوك شريوه دي خوشل شوي ما آتاهم الله أغاش ورقر دي تالله ورسوله أو رسول دغاد غنمتون نام وقالوا حسبنا الله او دی ویلی وی چی کافر زمون دفار اللہ سیوتین اللہ من فضلی زردہ چرا بکی اللہ منتدق الفضلنا ورسوله او رسول دغنمتن نام إلا إلى الله راغبون منگا دی اللہ تا رغبت کون کیو دعا قبل مسلم یا اللہ زمان دے طول گناہونا معافقا یا اللہ ستا قرآن تناسو یا اللہ دا زمان قبول منظر کا یا اللہ مرگر استڑی را غلی دی یا اللہ تدیو لڑی رجل نور کا یا اللہ دا قرآن تجید فار وسیل او گرزوا یا اللہ لدی اجر نول ور کا اللہ لدی مشاران با وفات شوی یا اللہ دا غید فار سواب ذریعہ و گرزوا الله الله زمغا ترو پات شوی دی ابل زقاری سی بو پات شوی دی ډیر مرګری پات شوی دی څومره مسلمانان ورونه پیندې مندې پات شوی دی ټول ته مغفرت نصیب کا الله ټول د قبر د عذاب نه وساته الله ګناونه ورته معاف کا الله الله د چا سقشم شری حاجات خپل قزانو نه ولا پورا کا الله د زله حن ته خبردارې ما ته ډیر عمر غورو ویل دي ډیر خويند ویل دي الله زله کې د چا څه قسم شری حاجتونه ته ولا فرقا الله سو قرضدارې د قرض اخلاص کا الله د چا دښمنه په دوستو بدلی کا الله الله د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکا الله کا د چای با عمل صالحان تی جوړ کا الله علما تی جوړ کا الله تپمن خپل رحمتونه را وروا الله قهرون عذابون مصیبتون نم وساتا الله د قهرون عذابون مصیبتون نم وساتا الله مون په قران باندې عاملین جوړ کا الله خپل حکمونه منکرا ولا الله د نبی طریقې منکرا ولا الله الله د ګنا کول توفیق مون ته مرا کوا الله الله نبی علیہ السلام امت د فارا کمی دعاګانی وفتی دی برپور حصہ وکزمونگا بس الله زم د ټول اخر خاتمه په ایمان کا الله زم د ټول اخر خاتمه په ایمان کا صلی الله تعالی علیه خیر محمد و رسول بسم الله الرحمن الرحیم و یحفظه